O que acontece coa Irmás Bronte é verdadeiramente singular. É o polo simple feito de tres irmás escribiren sendos clásicos indiscutíveis da literatura universal, Jane Eyre, Agnes Grey e Cumes Troboentos. Mas observamos as circunstancias e o contexto no que medraron e desenvolveron a súa literatura, o caso deben en algo extraordinario e irrepetível. Ola, eu son Marcos Taracido e isto é O Corvo Gralla, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. Este capítulo, segundo da serie sobre clásicos en galego, está dedicado a Cumes Troboentos, de Emily Bronte, e podedes ler a súa versión texto na revista Biosbardia. A familia vive en Haworth, un pequeno pobo do condado de Yorkshire no norte de Inglaterra. A nai morre cando Emily ten 3 anos, e as dúas irmás maiores, cando tiña 7. Medran na casa Charlotte, nada no 1816, Branwell, 1817, Emily, 1818, e Anne, 1820. O pai, párroco do pobo, fica pouco na casa. Aínda que logra transmitir ás súas fillas o amor pola literatura e as artes, centra os seus esforzos en Branwell, o seu único fillo varón, mentres que prepara as fillas cara a ensinanza e ao cuidado da casa. As rapazas apenas reciben educación regrada, e a pesar das inquietudes intelectuais do pai, non hai na casa unha biblioteca ben dotada, e o acceso a noticias e novidades culturais é esporádico e escaso. Emily desenvolve un carácter introspectivo e de timidez cara ao exterior. Xunto con Anne, a irmá pequena e de delicada saúde, crean un mundo de ficción, Gondal, no que desenvolven centenas de narracións e poemas de aventuras románticas e apaixoadas, que servirán de refuxio intelectual e serán os alicerces das súas novelas. Para Emily, o mundo é a casa de Haworth. Anne, Charlotte, Branwell, os seus cans e os páramos polos que dá longos paseos imaginando as historias de Gondal. En 2 ocasións abandona o fogar. A primeira, aínda nena, as irmás son enviadas a unha escola, internas, e Emily ten que voltar só 3 meses despois, enferma de saudade. A segunda, xa adolescente, marchan a un colexio en Bruxelas en réxime de alumna institutriz e alí aguanta uns 6 meses antes de regresar á casa familiar. Charlotte escribe posteriormente un texto que axuda a entender a idiosincrasia de Emily. A liberdade era a respiración de Emily. Sen ela morría. Non podía soportar a muda do seu fogar ao colexio e do seu modo de vida moi xilandeiro, moi solitario, mas sen restriccións nin artificios, a outro rutineiro e disciplinado. O seu carácter resultou ser demasiado forte comparado coa súa enteireza. Todas as mañás, cando despertaba, era saltada pola visión do seu fogar e dos páramos, e iso ensombrecía e entristecía o día que se abría perante ela. Ninguén máis camín sabía o que agoniaba. Eu sabíao moi ben. A súa saúde quebrantouse axiña nesa loita, o seu rostro esbrancuxado, o seu físico desmellorado e a debilitación das súas forzas fixeron prever unha deterioración rápida. Sentín no meu corazón que morría se non voltaba a casa e, convencida diso, conseguín que a chamaran de volta. Para entender a defensa radical que Emily fai da súa individualidade, o esforzo ferreño por manter unha parcela de seu dentro dunha casa na que, por outra parte, as relacións entre as irmás eran estreitas e achegadas, abonda con isto. Emily ten 26 anos cando Charlotte descubre e lé os 2 cadernos de poesía que a súa irmá levaba escribindo polo menos desde 10 anos antes. Emily enfurece pola quebra da súa intimidade e fica encoraxada varios meses. No entanto, Charlotte consegue convencela de publicar un libro con poemas das 3 irmás, volume que vende 2 exemplares. Un ano máis tarde, en 1847, e case simultaneamente, as irmás publican as súas novelas baixo o pseudónimo masculino que xa utilizaran no libro de poesía, Carrer, Ellis e Acton Bell. O éxito de Jane Eyre, publicado cun editor coidadoso e moi profesional, chega de contado. Porén, Anne e Emily publican cun editor argalleiro e manipulador, e Emily non atende os consellos de mudar a outra editorial. non tiña interese real no proceso de publicación nin na difusión da novela, que é acollida con bastante frialdade e incomprensión. Se as irmás actuaron sempre como se esperaba delas desde o punto de vista social, aportando diñeiro á familia cando foi necesario ou cuidando a casa, Branwell, a quen Emily adoraba, leva mal o inicio da vida adulta e a asunción de responsabilidades e logo comeza a mostrar síntomas de inestabilidade mental. O consumo de drogas e alcohol vano degradando física e mentalmente e os intentos de recomporse e as recaídas son constantes, até que, destruído por completo, morre en setembro de 1848. No seu funeral, Emily arrefríase e axiña os síntomas empeoran, mas négase a ser tratada, rexeita as mediciñas e, aos poucos, deixa de comer. Morre apenas 3 meses despois, en decembro. Din que o seu can estivo a ouvear durante varias semanas. A tuberculose mata a Anne en maio de 1849 e a Charlotte, embarazada do seu primeiro fillo, no 1855. Patrick Bronte sobrevive a toda a súa familia. Cum estorbo ento se publicada pola editorial Compostelala e o Vento en 2023, tanto en edición impresa como en edición digital. A traducción é de L.C. Carballal, autor do moi interesante blog dedicado ao léxico e á gramática galega, Debullando a Fala. A labor é ímproba porque, como él mesmo explica no prólogo, a linguaxe da novela utiliza un inglés dialectal con idiolectos distintos para as personaxes, e o traductor ten que decidir como reflicte iso nunha lingua moi diferente, após 200 anos e cun sistema dialectal cargado de connotacións que o lector galego actual interpretaría dun xeito moi distinto á da novela en inglés. A solución é, desde o punto de vista de alguén que non pode xulgar a lingua orixinal, brillante. E Carballal acompaña a nosa lectura durante todo o libro con notas explicativas. De goso, porque todas as persoas que traducen libros expliquen a súa labor en prólogos e notas. Unha aclaración antes de seguir. Aínda que estamos a falar de clásicos que, en xeral, son moi coñecidos, a miña intención é invitar a lectura, ou a relectura agora en galego, polo que na medida do posible evitarei nestes artigos desvelar aspectos importantes do argumento dos libros que trate. Cum estorbo ento é unha novela dura, implacável coas súas personaxes, unha novela desolada que narra a degradación dun mundo e faino a través da mirada de varias personaxes narradores que axudan a construir a trama desde diversas perspectivas, sen que ningunha resulte redentora. Bronte nunca é maniquea, non se posiciona a favor de ningunha das súas personaxes, algo que ás veces durante a lectura o lector pode desexar. Nun casal nos páramos ingleses, o pai volve dunha viaxe cun neno acollido, do que non se sabe a orixe nin as circunstancias que o levaron ao desamparo. O pai morre axiña e o neno medra como amigo íntimo de Catherine e como un criado desprezado polo irmán dela, Hindley, personaxe con claros ecos do malfadado irmán de Emily, Branwell. A novela é como o páramo no que transcorre a acción, ventoso, azoutado pola chuvia e o frío, ermo. Situada entre o fin do romanticismo e os inicios da era victoriana, non é unha novela perfecta, senón que semella moverse por impulsos e arrebatos. A segunda parte é claramente peor que a primeira, menos apaixoada e de menor interese, aínda que, porén, é necesaria na estrutura de espellos, ecos e círculos concéntricos que alicerza a trama. Mentres lía, lembraba de continuo Frankenstein, sen poder xustificalo por nada en concreto, nada tangible. Até que lendo máis tarde o moi recomendável La loca del desván, la escritora e la imaginación literaria del siglo XIX, vexo que nomea a novela de Mary Shelley e establece moitos paralelismos que, sen convencerme totalmente, si fixeron que eu dera forma a miña inquedanza durante a lectura. Heathcliff e Frankenstein actúan movidos polos mesmos motivos, a falta de amor na nenez e a vinganza contra unha sociedade que os rexeita sen lles dar unha oportunidade. Unha outra vez natureza fronte á civilización. E sinalo un postremeiro gozo que produce esta novela. É unha historia de mulleres. As personaxes femininas teñen entidade de seu, non son construídas como resposta ou complemento das personaxes masculinas. Senten e actúan movidas por desexos propios. Non son mellores nin peores que os homes. Simple e satisfactoriamente son. Vou dedicar a última parte deste podcast ás adaptacións cinematográficas que se fixeron de Cum estorbo ento. E aínda que hai unha morea delas, 11, segundo IMDb, entre as 20 novelas máis adaptadas, Voume centrar en cinco e comentarei nas por orde cronolóxica. O Cumes Troboentos de William Wyler, estreada no 1939, ten todas as garantías dunha produción de Hollywood daquela época. Actuacións impecáveis, guión sólido, dirección solvente, fotografía e banda sonora excelentes. E imítase as adaptacións Disney dos contos dos Andersen. Fica pouco do espírito orixinal e hai moito de relectura romantizada de grandes paisóns. No 1954, Buñuel consegue levar a cabo o proxecto polo que debecía desde moito tempo atrás de adaptar a novela, aínda que el mesmo recoñece posteriormente que o resultado distou das súas intencións, aínda que defendeu que o espírito de Cumes Troboentos sí estaba reflectido na súa película. Concordo. Abismos de Paixón é unha película fallida en moitos aspectos, con actuacións que fan moi difícil que a historia engaiole, mas de certo, as personaxes son tal vez as máis fieis ás perfiladas por Bronte. No 1992, baixo o cubillo da Paramount, estréase Emily Bronte's Wuthering Heights, que, como o seu título indica, pretende ser a primeira que adapta a totalidade da novela. Todas as demais adaptan só a primeira parte. O reclamo son un actor e unha actriz de grande éxito nese momento, Ralph Fiennes e Juliette Binoche. A película resulta afectada e pretenciosa, cunha imaxe, fotografía, efectos, posta en escena, que avellentou mal e un tratamento da parte sobrenatural da novela, moi sutil e intelixente en Bronte, bastante patética. O mellor, a banda sonora de Ryuichi Sakamoto. É moi interesante a proposta de 2011 con guión e dirección de Andrea Arnold. A cineasta procura unha aproximación máis naturalista na que intenta comprender as personaxes para o que dilata a relación entre Heathcliff e Catherine na infancia. Moi poucos diálogos, sen banda sonora, cunha montaxe peculiar e arriscada e cunha presenza constante da natureza que desenvolve intelixentemente o que na novela só está apuntado. A paisaxe arisca, case violenta, case non é nomeada nin descrita por Bronte. Trátase dunha presenza intangível, máis necesaria. A película esmorece na segunda parte e non consegue que o desenlace sexa coherente coa exposición inicial. Vin o filme de Emerald Fennell antes de ler a novela, e saín do cine coa sensación de ter visto unha película desmedida, efectista e demasiado condicionada pola elección das estrelas protagonistas, Margot Robbie e Jacob Lordi. Após a lectura, coido que a adaptación ten os seus méritos. Penso aínda que está pesada polo efectismo e as estrelas, mas toma decisións acertadas para conseguir transpor a letra ao fotograma, como eliminar ao irmán e traspasar os seus trazos ao pai, dotar dunha maior carnalidade a relación entre Catherine e Heathcliff, e lixar a personaxe de Isabella Linton e a súa relación con Heathcliff. A fin e ao cabo, Bronte non pode máis que insinuar a sexualidade a mediados do século XIX. E para findar, a proposta de publicación. As poesías completas de Emily Bronte. Teñen calidade de abondo por si mesmas e constitúen o xeito perfecto de fornecernos o universo da autora, tanto persoal como literario. Lelas e entendermos mellor as angueiras da persoa e o universo da novelista. Deixo un poema torpemente traducido por min mesmo. Non chorarei porque me vayas deixar, non hai nada fermoso aquí. E dobremente o mundo escuro apesárame mentras o teu corazón sofre alí. Non chorarei porque a gloria do verán sempre debe terminar en penumbra e ata a historia máis feliz péchase con unha tumba. E estou cansa da angustia que endurece os invernos, cansa de ver esmorecer o espírito durante anos de desesperación mortal. Así, se unha bagua, cando esteas a morrer, por acaso caese de min, non é máis que a miña alma suspirar por ir e descansar contigo. Vale.